dan abiduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiwa katika hatua ya mwisho ya kumaliza mwezi huu na ibada hii iliyo kubwa ambayo ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, ni vyema tutoe nasaha zinazoambatana na siku hizi zinazoishilizia mwezi huu, ikiwemo kujitahidi japo kwa siku chache zilizobaki, siku tatu, ambapo leo mwezi 26, 27, 28, 29, kwa kadiri tunavyoweza. Lakini kuna maandalizi ya Idi. Swala la maandalizi ya Idi imebeba jambo la kwanza, zakatul fitri, ambayo ni amri iliyotoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hili insha Allah tutalielezea kesho biidhinillah. Mbili, kuna maandalizi ya kuandalia Idi. Hili wengi huwa wanaharibu sana na kuondoa maana ya kuwa ni sikukuu ya Kiislamu. Wazazi ndio wasimamizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja wenu ataulizwa kwa kile alichokifunga. Familia yako umesimamia vipi? Mavazi ya sasa hivi mengi ya fashion, mavazi mazuri, mavazi ya kupendeza yamejaa sana. Mavazi yale ndiyo ambayo Allah ameyaletea sheria aliposema, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna, ewe nabii waambie wakezo mabinti zako na uambie wanawake wote wa Kiislamu, waambie wajiteremshie jilbab. Jilbab inakuja inatafsiriana na aya nyingine ya surati An-Nuri aliposema, Allah wala yubdina zinatahunna, na wala wasidhihirishe mapambo yao. Kwa ina maana muonekano wa kimapambo wa kupambika mwanamke ni haramu kwa mujibu wa Qur'an. Sasa usifanye vazi lile ambalo likimtoa binti yako, tena aliyefikia umri wa kutamanika. Sio wale labda wadogo wadogo, wale ambao wamefikia umri wa kutamanika, unamnunulia vazi likimtoa linahangaisha wanaomtazama, utapata madhambi, na wewe ndio msimamizi, na unamtia kwenye madhambi yule anayevaa. Mnakuwa mnajikusanyia madhambi baada ya kuwa mlikuwa katika ibada kama hii, na ambayo mmeandaa mkiwa ndani ya funga ya Ramadhani. Hili ni kosa. Mavazi yawe ya kuitangaza Idi kwa maana ya Idi ya Kiislamu. Ule muonekano, wanaume wanaonekana hivi, wanawake wanaonekana hivi, katika muonekano na sura kamili ya Uislamu, ndilo jambo linalotakiwa, na sio kuiondoa sikukuu ya Kiislamu katika mtazamiko wa Kiislamu na kuwa kama ni sikukuu za Christmas au sikukuu nyingine zisizokuwa za Kiislamu. Tutawajibika ikiwa hatutoelewa nasaha tunazopewa. Na la tatu nitakalomalizia, miongoni mwa makosa yanayofanyika siku ya Idi watu wananyoa sana ndevu zao ili wapendeze kwa jinsi wanavyoona wao. Utakuta mtu ananyoa aina na zikwangua zisionekane kabisa, hili ni kosa, kwa sababu hii ni sikukuu ya Kiislamu. Zile ndevu ni yani ni sehemu ya Uislamu wako, sio sikukuu ya Kiislamu mtu unaenda kununua wembe unanyoa nyoa zile zilizo kwanza naanza kupendezea pendezea usoni unazikwangua, unaenda kwenye muswala wa Idi huku kote chini kidevu hakuna kitu. Hili ni kosa, si sawa sawa. Kuzoea sio sheria. Usije kuchukulia kama mbona mazoea watu, hata Saudia ukiangalia kwenye channel unaona Waarabu wenyewe pia wananyoa. Hao Waarabu ndio waliletewa yule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili awanyooshe. Kuna walionyooka na kuna ambao bado waliendelea kupinda. Sasa ukiwafanya ndio dira yako wewe, utajiharibia kama walivyojiharibia. Ndevu ni amri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoitoa, khaliful mushrikina, tofautianeni na washirikina. Riwaya nyingine khalifu ahlal kitab, tofautianeni na ahlul kitabi. Afu liha wa qasu shawari, punguzeni sharubu zinakaa juu ya midomdomo wa juu, hizi zipunguzeni, hizi ndevu ziacheni, acheni ndevu msinyoe. Amri inatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa inapokuwa inafika sikukuu ya Kiislamu ambayo wewe utakao onekani katika muonekano wa Kiislamu sawa sawa, ndio kwanza unazikusudia. Kama hatuliona leo kwamba ni kosa hili, hatujaliona itakuwa na sisi pia tuna matatizo. Kwa nini tusilione kwamba hili ni kosa wakati Mtume ameshatuambia kwamba msifanye hivi? Sasa kosa maana yake ni nini? Hili la tatu ambalo pia nimeona nikumbushie katika kisimamo hiki na maelezo ya zakatul fitri, insha Allah tutatoa kesho, lakini kijua kwamba hatuna ugeni sana katika kufahamu mambo haya isipokuwa ni kukumbushana kumbushana, na hili lilo ligusia kwa sababu mwingine alinyoa jana ndevu na nini, basi japo aziache kwenda siku tatu nne hizi asichezee bwana, na ajizoeshe hivyo. Hata ukisema zinawasha kuwata ni kwa sababu siku zote unanyoa, lakini kuna watu wanaishi na ndevu, tena wengine ni vijana kuliko wewe. Unajua kwa mtu mzee ndevu hataki kunyoa kabisa. Kwanza na nini linalompelekea nyoe ndevu mtu mzee? Kwa sababu kama kupendeza, muda wako ushapita, wewe unalazimisha tu, lakini ushakupita. Sasa tatizo nini? Kama vijana ambao kule kupendeza ndo kunaendana na hali yao, wao pia wameamua kuziacha ndevu na bado wanapendezea umo umo kwenye ndevu zao. Naam. Sasa tatizo liko wapi? Vijana hasa vijana ndevu zinawapendeza na ukapendeza hasa kiimani. Sasa kama mzee unalazimisha tu kunyoa ili upendeze, unajichelewesha tu kiimani. Asalamu alaykum.